بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. سورة الماعون مكية وهي سبع آيات. سورة الماعون مكي سورة تے ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کے نازل شوے دے او پدے کے او آیات ندی. دے سورت کے دا کافرانو او دا منافقانو بعض قبیحہ او بد افعال ذکر کی گی او پا اغیبان دے دا جہنم وعید ذکر شوی دے. نو دا کارونا چی دا منافقانو دی یا دا کافرانو دی نو پا کار دی چی مومن دے دا دغی نزان اوساتی. که دغه کارونه د یو مؤمن نه ښکاره شو او دا مؤمن تکذیب نه کوي د قیامت ورځې ته دروغجن نه وایي داخل نی. ځکه چې د دغې افعالو نه مخکې دا خبره ذکر شو چې دا بنده د روز جزا نه منکر دی. یکذب بالدین د قیامت د ورځې نه منکر دی نو کافر دی. نو پکې اشاره ده چې دا کارونه که د یو مؤمن نه وشي اوبه شي خو د مؤمن د شان سره مناسب نه ده دا کارونه د مؤمن نه کوي. دا کارونه کافران کوي. دا غلط خراب کارونه چې کوم دی کې ذکر کیږي نو دا د مؤمن کار نه دی دا د کافر دی. هغه کوم کارونه دي چې د منافقانو دي دا کافرانو دي هغه دا چې د یتیم سره بد سلوک کوي. منافقان کافران یتیم سره بد سلوک کوي. مسکین ته او محتاج ته څه ورکوي نه نه په خپله او نه بل له ترغیب ورکوي. د یتیم د مسکین او د فقیر په حال باندې رحم کول دا د هر مذهب او ملت تعلیم کې شامله ده. هر مذهب او ملت والوي په یتیم او په محتاج رحم وکا. دا داسې ښکلی اخلاق دي د یتیم خیال ساتل د محتاج خیال ساتل داسې ښکلی اخلاق دي چې په دې باندې عقلمند خلک ټول متفق دي. نو کم کس چې د دې ابتدایي اخلاقونه خالی دی نه یتیم ته خپله ورکوي محتاج ته خپله ورکوي او نه بل ته ترغیب ورکوي چې د یتیم او د محتاج خیال وساته نو داسې بنده انسان نه دی بلکې دا یو زناور دی بلکې زناور نه بدتر. دا د دین سره څه تعلق دی؟ نو یو حال قبیحه حال دا دی چې دې یتیم ته ښه سلوک نه ورکوي د هغه سپکاوی کوي او دویم دا چې محتاج او مسکین ته سره د طاقت سره د قوت او د قدرت د خوراک شی قدرې نه ورکوي بل له به څه ترغیب ورکوي. او دریم قبیحه عادت او عمل داری چې دا بنده منځ د ریاکاری کوي زکات نه ورکوي نو دا کارونه قابل مذمت دي. او په حالت د کفر کې چې دا کارونه کوي نو همیشه لپاره جهنمی دی. فویل للمصلین ارايت الذي يكذب بالدين آیاتا کتلی ندی کتلی دی الذي اغکت يكذب بالدين یا نسبت دروغ کی یوم الدین بالدین بیوم الدین دا قیامت دروازے تا نسبت دروغ کی وی قیامت نشتا ارايت الذي يكذب بالدين آیا تا کتلی دی اگر کس تا چی نسبت دا دروغو کئی روز جزا تا فذالک اللذی پس دا اگر کس دے یدعو الیتیم چی یتیم لدی کے ور کئی ولا یحب على طعام المسکین او ترغیب نور کئی فور کولو دا طعام مسکین تا نقبل ور کئی طعام مسکین تا او نبل توی چی ور کا نو دا دا نور صفتونه ذکر کړل چې همدردی او غمخواری د چا سره بالکل نه کوي زړه د کاڼي نه سخ دی یتیم لدی کې ورکوي ولا یحض علی طعام المسکین او مسکین او محتاج ته خپل هم څه نه ورکوي خو بل هم ترغیب نه ورکوي چې ته ورسره څه امداد وکا فويل للمصلين الذين بس هلاكت وتباهي بربادنا للمصلين الذين رأغم انزقزار دفارة الذين هم عن صلاتهم ساهون تيغوي دخفل منزلنا بي خبروي فده فويقي ناچ دا من صلفا ركيقي فده كده دراز و دنياز خبر چا سرکي الله سرکي قبل چا سرکي کزڑے او غسل منز کی کوی نہ غسنے کی کلا کی کلا نہ کی کلا پا وقت کلا بے وقت بلکہ دا دنیا پا کشالو کن خطی وی وی مقام لونشو منز پاتو شو دیر ضروری کارو دا منزل ضروری کار بل نیش دارے وی ضروری کار میں پا غیران منز پاتو شو او بیا چی کلا منز کی نیو سو ٹنگی ہوئی نیو سلور ٹنگی ہوئی منز میں اوکا سلور رکات منسکی نو سلور ٹنگی ہوئی لکل چرگانو پا دے پوئی گی نچے زدہ احکم الحاکمین پا دربار کے والارے ما آخر کم دربار کے حاضری کو ما نو اللہ یواز استا لے کہ نا سو پاسے دو ادرے دو تا نگوری بلکہ استا پا دے زربان نظر کے چدہ دو توجہ دے چاہتا دا اخلاص در کشتاو کنشتا لے عن صلاتهم ساهون دیر اخپل منزنا نا خبر علی نہ صرف دکلاوی دا پارا منسکی صرف دا دعوی اسلام ثابت اول دا پارا منسکی بلکہ دی دا منز دا فرضیت عقیدہ نہ لری دا منز دا فرضیت عقیدہ نہ لری نو دا منزه دا وقتونو پابندی نکی دا اصل منزه پابندی نکی کم زکی چه دا دکلاوی مقدا خلکو تا دا زان خول و مقدا نمونز اوکی کم زکی چه دا زان خول و مقنین و التمونز نکی منزه پری خودا نو عن صلاتهم که دا عن دین معلومی گی چه دی دا اصل منزه نبی پروائی اختیاری او دا عادت منافقانو دی ریاکارے دا پارا منز کئی چی خلق ورطا گوری نو دیر کلی منز کئی اگدا اگدا رکاتونا اور چی سوکنی نو یہ نکی اوکا کئی نو بس مشین وطاو نگی مشینی منز زردر تدان خلاص کی یا بوگس پیر سے وہ آداغا عقیدت من پیدا شیو بادشاہ تین صفتو نشورو کلن یہ پیر صاحب ڈیر رسیدلی سڑے لی نیوزل بادشاہ دعوت ورکو دے پیر صاحب لا انو چی دے لارا غزیتا نو پا یو ماشوم بچی ازان سر بوتلو دے پیر صاحب نو پا منزونی شروع کرن دا سی اگدو اگدو رکاتو نی کول او توان تیار دے بادشاہ ہوئی چی صاحب بکل اوزگار شید منزن چی توان تکینی تول خلق پہ انتظار دی نو ډېر وګدوګ درکاتونه چې وشو نو اخر کې بیا پیر صاحب توان تراغ او کېناسته او خلک هم کېناستل. نو یو نوړې دوه نوړې اغشتې یا نه او بس لاسې اوچت کوي نوره نه خورم. بادشاہ ورته تا لپاره خو دا دومره انتظام ما کړی نو یو نوړې یا دوه نوړې دې واخېسته نور نه. موږ د الله په ذکر باندې پایو, موږ الله والا خلک یو, موږ د الله په ذکر پایو. او طعامونه دا د دنیا د خلکو کار دی, دوی به خوري موږ نه خورو. موږ دغه شوارد کې نوړې دوه نوړې خورو. بادشاہ نورم عقیدت مند شو, سڑے کو 24 گھنٹے کے نوڑے دو نوڑے ہوئی. بیا مجلس برخاست شو, دے کور تر آگے ہماشم بچے وڑو مور تو شور سو گئے شور شاہ بڑوڑے روڑا دلو کے مرما ڈوڑے روڑا ہل شاہ بڑوڑے روڑا دلو کے خراب کرے ہماشم بچے ہو تو بابا بادشاہ ہوتا لڑے کھلے کھلے تو آمنا تیار کرو نہ گیس تامہ کھیتے ہو تو تاوی چی منگ نخرو زمنگڑا تا نکی گی حال تے نوڑے دعا خوڑن اس میں مورتا چی شور زوک دے جوڑ کر شاہ بڑھو ڈے روڑا وی آل تا خدا تو آم چی ما خوڑن دا میں بادشاہ تا خوڑ دا غد خودن دا پار میں نوڑے دعا خوڑ لی دی نا آگا ڈوڑے منظور ندے اس زکر مور ندے ڈوڑے خوار آگا ڈوڑے خو ما صرف پاگے زان خو نا دا آگا ڈوڑے منظور ندے زکر دغوارا نا آگا بچی ہوتی بابا وی چی آگا ڈوڑے منظور ندا نا آگا اگدوگ در رکاتو نا چی در خلکو مخ کے لکل نا غم منظور ندی اغم بیاو کا سنگا چی ڈوڑے دوبارا کیا نا دا سدا ملزم دوبارا کا تا خود خلکو مخ کے اگدوگ در رکاتو نا کول نا دا اگد در رکاتو نا چی در خلکو نا پا نظر کی دزان خکول دا پارے کے نا پا دی رکاتو نا با دوزخ تا دی کلی دی دری دوزخ استا نماز کے در چشم مردم گزاری دراز دا دوزخ چابی اغا منز دے چھ دا خلکو پا مخ کے اگد اگد رکاتو نکے دا اغا منز دا نجات ذریعہ ندا ندی دے کے فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون پس حلاکت دا اغا منز گزارو دا پارا هم عن صلاتهم ساہون چاہوی دا خپل منزنو ننا خبر دی الذين هم يراءون اغمز گزار چاوی ریا کاری کئی عن صلاتهم دا اصل مانزن بے پروا و بے خبر دی اصل مانزن بے پروا دی او دا عادت دا چا دا دا منافق ہاں پا مانزن کے دننا کسا سہو کی گی دا دین خسو کم خالی ندی پا مانزن کے دننا دا صحوه نسو کم نبچ کی گی پیغمبر علیہ السلام سلور رکاتی زمونز کو نچه دو رکاتی اکنو سلامی ہو کر دو دو رکات بانے سلام ہو کر دو نسخ ورال دا پیغمبر علیہ السلام نا نچه سلام ہو کر دید نو یا صحابی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی اقو سرت الصلاة ام نسیتا ملک قصر آگر سلور پزید وشو ام نسیت کتان ایر شو پیغمبر علیہ السلام وطیف کل ذالک لم یکن نمان دکی قصر راگ لے چی سالور و ندو جور شوی دی او نمان ایر شی پورا مون میں کوئی نا یو شیخ شوی یا تان ایر شو او یا خدا حکم کرے چی دواو کا پیغمبر علیہ السلام من دکی صحوہ شو نبیا دا نور صحابہ کرامونا تا پوسو کدا دے صحابی تا زلیدین ہوئی زولیدین سوی رشتیا وی آو رشتیا وی دورا کاتا ریو کن نگورا پا مانزه که صحوه که بل پیغمبر علیہ السلام نمشوی نو پا دی دا وعید و عذاب نده بیان شوی دا چیز اصل مانزه نغفلت کی نو پا اغیبان دی دا عذاب دی چی دل حلاکت دی لکه دی دا اصل مانزه نغافل دی پا مانزه که توجه بدلی دوی کیهی خیال بدلے دل کی ریشی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ دیر لوے بزرگ او عالم دے دا دورون دی محمد غزالی او احمد غزالی او دا دوی مورم بزرگ دا امام محمد غزالی یو دیر لوے عالم دے ہو مکہ بے امامتیم کولا خدا خپل رور احمد غزالی دے بو پسی نو درے دا منزے بو پسی نکو نیوزل راغے محمد غزالی مور لراغے وی مور دا رور میں ما پسی مند نکی خلق خبری کئی دتا وی چی جماعت ترازا ما پسی منز کوا نمور تیزوی لارش رور پسی منزو کا وی خوا جماعت تراغے محمد غزالی مخ کے لے احمد غزالی و پسیلے چی یو رکاتے ہو کن احمد غزالی سلامو گردورا ورسست پا یو رکات دے امام نجدا شو محمد غزالی کور تراغے وی مور نن خواجی کارو شو دادا دے رات لو نخواغا نرات تل خو نور کلے را پسی مند نکو ننی را پسی یو رکات مند نکو سلامی گردو او وطف دا جمع نلالا نا خلق بسوی تدا دے سکر کی ولی نکیو پسی نمورو تیچی بچی تا نم ولی داسی دا پسی مند نکو مور ما چی دا پسی نیتو تلو نورم بلی رکات کی دادا دادا توجو برابر وار خب توجو پا منزو لارو ماو پسی رکاتو کو دویم رکات کی دادا توجو دا منزنا بلا رخت واری دادا ویسو ویدن تپوسو که کنا دیرور نمی تپوسو که چی دا پا دویم رکات که کما مسئله که باز شروع کرده و محمد غزالی تمور وی سنگ چلی وایا ویرون بانی رکات که خمی رشتیه تا وجو برابرو خو پا دویم رکات که دا دیمانزن مخ که ما کتاب کتو نو دا حیض و دا نفاس مسئله می پا کتاب که کتی نو چی دویم رکات که ادریدم نو توجو میاغ کتاب تا لارلا دا حیض و دا نفاس مسئلو تا توجو آغا رخت لارلا نو احمد غزالی مرتوی چی پا جامعه دا وین داغی نمونز پسی کی گی وی نا وی چی پا دوی دا وین داغو دا حید و دا نفاس دا وین و بیانو نوی پا غی که دا ماو پسی توجو کم زی برابر شوی زتی دی خواشم ما پورا پا توجو منزان دو کم مرتوی های یوزوی من پا کار را نخی یوم دا کار نی اتوالا بی کار ای احمد غزالی و توی او محمد غزالی وی مور زمان منز خو توجه خطا شلا نزد کار نیم نزارور می ولی بیکار شو او تی مور سو ولی بیکار شو ما تا خو کشف شو پا کشف که در رور ظلمی ولی چی دا حیض و دا نفاس مسائل چیری نزد ستا پا کار رانه لب ولی بیکار شو وی ستا کار سو چی دا دزل تا توجه که اللہ تا بده توجه کرو علی با زمان پا کار راشه چی پورا توجه دی اللہ تا کرو ستا دا امام دزل سر سکارو چی دا امام دزل تا توجه کولا مور دوارو نبزرگاو داسره خو خلکو نم توجه بدل شي خو دغه وعید په دې باندې نه لري چې فوائل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون چې دا اصل مانځنه دی توجه اورېدل د مونږ د فرضیت قائل نه د دې د ثواب قائل نه نبي جهنم دی او که چېرې دغه مراد نبي دا عن صلاتهم په دې باندې فی صلاتهم به ویلو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بس هلاكت دي تباهي و بربادي للمصلين منذ گزار دا پارا الذين اغمون گزار هم عن صلاتهم ساهون جاوی دخبل منزنا اصل منزنا بے خبر دي الذين هم يراؤون اغمون گزار جاوی ریاکاری کئی یراؤن خلق تا خودنی دا پار منز کئی دا غوی مقصد دا خالق نا کٹ دے مخلوق خوشحالو لدا پار منز کئی ویمنعون الماعون او دوی منے کئی یمنعون منے کئی الماعون معمولی غندے لکشے ہم دا معون خپل لفظی معنا شیء قلیل لگ غنده شیء شیء حقیل سپک غنده شیء درسته لگ غنده شیء سپک غنده شیء اون که تسوک اغواری و نشتا معون اغا استعمال والا سیزونا که عادتن سوک ده یو بلن نمنه کی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حلاكت اغي منزگزار دا پارا هم عن صلاتهم ساهون جاغوی دا قل منزننا بخبر دي الذين هم يراءون دا اغا خلق دي هم يراءون جاغوی ریاکاری کئی خلق و تد خودن دے پارا منزو نکی ویمنعون الماعون ویمنعون الماعون او دوی منکی عام دا استعمال شے یا لگن دے شے ہم منکی ماعون تدے ماعون نمراد زکاة تے زکاة دا زکاة دیر لگ شے دے یمنعون الماعون نماعون اصل معنی شے قلیل لب غند شے یا شے حقیل سفق غند شے لب غند شے یا سفق غند شے یا دیر کم قیمت شے ہم دا بخیلان چالا نور کئی آغا سیزونا کہ عام طور مانے خلق یو اللور کئی دا عام انسانیت تقاضا دارت یو اللہ نمانے کئی اکڑے کورن کے بعد بندیان وہ دے پلانی کورن ورش لگ غلبیل روڑا مچے ورش نو خلقی ورکی او دا بدبخت خلق تغری چو تے غلبیل روڑا وی نشتا وی جامی وینزو لگ تیمرا کیا چو پپا کی گرمی کو وی نشتا لگ رمبی را کا نشتا سسکور چاری لگ را وی نشتا ہوتا سیزونو خو پا گاوان کی خلقی او بل ورکی لگا مال گرا کے نشتا یو تیلے را کے نشتا بتا سے معمولی معمولی سیزن ہم چتن غوارے بتا شمان بخیلان دا غشے ام نور گئی یمنعون الماعون عام دا استعمال لگ لگ سیزنا یا کم قیمت سیزنا آگا ام نور گئی ندا دفی دا بخیلے دا کنجوس ہے انتہا دا او باز فرمائی چی دے دے کے معول نہ مراد زکات تے زکات تا معول زکوی کہ پا مقدار کے دا دیر کم دے پس الویق تروپو کی یو روپے دا اللہ پا نمبانی دوی نور کئی پا دی آیات کے دا معول تفسیر پا زکات سر شوی دے نو دا دی پا نور کولو باندے دا جہنم عذاب اللہ پاک ذکر کرے دے ادا علی کی گی کہ زکات دا فرضیت نہ انکار کی او عام دا استعمال چیز نہ یو بل تورکول پدے کے ثواب دے او دا دا انسانیت او دا سڑیتوب نہ خلاف دا کہ خلق یو بل دا معمولی چیز نہ امن ورکی نو دا ورکڑا فرض و واجب کھنے دی او دا بیمانے پا وجبانے پدے بانے ام عذاب دا جہنم ذکر کی گی دا معمولی سیزونا منے کول دا دیر سپکاوے لے پا دے بندہ سپک کاری اور نو دے کے دا زکاة دا منع ہے پا یو انداز باندے جسوک زکاة نور کئی دا غزیات مزمت تے کہ دے عام دا استعمال شے چالا نور کئی زکاة پس ورکی دے زیاد بخیل لے نو دا فرض زکاة نا انکار کول پا غی کی اقوا دے قوا کول دا دا دا پا دیر بخل بانے دلالت کئی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.